สมาธิแบบฤาษีกับสมาธิของพระพุทธเจ้าเขาไปกำหนดหมายเอาว่าสมาธิเนี่ยจิตต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเขาไปกำหนดหมายเอาโน่นถ้าใครทำไม่ได้ก็ไม่ใช่สมาธิแล้วอันนั้นมันสมาธิในฌานสมาบัติของพวกฤาษีสมาธิของพระพุทธเจ้าพอจิตสงบปั๊บลงไปนิดหนึ่งความคิดมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งขึ้นมายังกับน้ำพุนี่คือสมาธิของพระพุทธเจ้าตอนก่อนเที่ยงนี่ก็มานั่งแก้อยู่รายหนึ่งไปปฏิบัติตามหนังสือของหลวงพ่อจิตฟุ้งซ่านใหญ่เลยเขาบอกว่าไปปฏิบัติตามหนังสือของหลวงพ่อจิตฟุ้งซ่านใหญ่เลยทำไมมันไม่สงบล่ะหลวงพ่อถ้ามันไม่สงบแล้วจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรก็ตอบไปว่าก็ปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดความคิดสติปัญญาน่ะสิเมื่อมันเป็นอย่างนั้นคุณท้าทายเลยว่าแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะนั่งจะนอนดูแกอยู่นั่นเอาสติกำหนดรู้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองผลจะเกิดขึ้นอย่างไรใครเป็นผู้รู้คนที่รู้ก็คือเรานั่นแหละรู้ในใจของเราเนี่ยปกติใจที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์แต่มันมีสิ่งหนึ่งคือสติที่จะคอยควบคุมให้เรารู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีสองอย่างนี้ประกอบกันเข้าทีนี้พอระลึกรู้ทันแล้วการเตรียมพร้อมนี่คือตัวปัญญาซึ่งท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะสตินึกถึงสัมปชัญญะรู้พร้อมเมื่อมีสติกับสัมปชัญญะควบคู่กันนี่มันมีพลังขึ้นจิตของเราจะมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมพออะไรเข้ามาพับมันรู้ปับพอรับรู้แล้วมันจะวิจัยว่าดีหรือเลวควรหรือไม่ควรอันนี้คือตัวปัญญาอย่าไปมุ่งว่าจะได้ญาณอย่างนั้นฌานอย่างนี้เมื่อเรามีสติตามรู้ความนึกคิดของเราการทำการพูดการคิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือญาณญาณแปลว่ารู้ในเมื่อเรารู้การทำการพูดการคิดของเราอยู่ตลอดนั่นแหละมันเป็นญาณวิเศษ